Modern Sabahlar başlıyor. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Oktay Demirci ile gündeme bakıyoruz. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Hoş bulduk, günaydın. Oktay Bey, gerçekten de can yoldaşım dediğiniz, tek sırdaşım dediğiniz, hayat arkadaşım dediğiniz Fahir Öğünç bu sabah stüdyoda yok. Onun herhalde sizin üstünüzde bir tokat etkisi vardır. Onu bir özet geçerseniz. Aslında daha önce buradan günaydın deme fırsatı yakalamak istiyordum sevgili dinleyicilerimize. Ama işte Fahir Öğünç'te can yoldaşım dediğim, bugüne kadar can yoldaşım dediğim. Bir de ne demişti? Tek bir sırdaşım. De, tek sırdaşım dediğim Fahir Öğünç'te uzun süren müzakereler sonucu. İçirdin mi çorbasını kadar, çorbasını içirdim. Koysaydın çorbayı illa Fahir'e, Fahir'ciğime çorba götüreceğim. İyi tamam götür. Orada kendisi içsin. Ben içireceğim. Pelin içirmesin, ben içireceğim. Yani yok, Pelin de içirecek tabii de. İlk tabağı ben içirmek istedim. Sonuçta. İlk kaseyi çorba. Çünkü ben yaptım. Sonuçta Pelin yokken sen vardın bir de yani. Onu da ben söylemek istemiyorum da o yüzden. O yüzden geçmiş olsun diyelim gerçekten. Geçmiş olsun diyelim gerçekten. Nazar çıkarıyor şu anda. Yani çok da çıkardığı şey nazara benzemiyor benim bu fıskalar varmış her tarafında. Bu yaşa kadar kafamda kurduğum nazar tipi bir şeye benzemiyor ama başka bir açıklaması yok. Aman Ege'cim dikkat et kendine diyorum. Çünkü bu zamanlaması çok manidar. Ve böyle bir şey olsa bana çorba gelmeyeceğini de az çok biliyorum. Niye gelmişsin ya? Sen niye şimdi bunu düşünerek kendi kendine hasta etmeye çalışıyorsun? Yani hani insan... Yoksa hasta, zaten hasta mısın? Çorbanın garantisini alsa ona göre biraz şey davranır ama çorba garantisi olmadığı zaman insanın domuz gibi sağlığına dikkat etmesi gerekiyor. Oktay, efendim? Sana önemli bir şeyden bahsedeceğim aslında ben. Tanıtıcı reklam. Dün bir arkadaşım yeni Ford Focus almış. Beni de evden aldı arabasıyla gezelim diye, biliyor musun? Aa. Ya çok güzel yani, yeni Ford Focus'ta otomatik park sistemi var. Nasıl ya falan dedim. Bu sistem hem park edebileceği yeri buluyormuş hem de sizin yerinize park edebiliyormuş. Ağzım açık kaldı. Bir şey soracağım Ege. Efendim. Yani şimdi seni ne diye çağırdı aşağıya? Ege bir gelsene seni gezdireceğim diye mi? Yeni araba aldım gel bir bakalım baby diye mi? Arabadan yoksa gezelim diye aradı. Bir, sen tam bir yere giderken Ege ben seni bırakayım diyerek evin önüne mi geldi? Arabadan gezelim dedi öyle. Gelelim. Arabadan gezelim diyen adama gidiyor musun sen ya? Yeni arabam var dedi. Arkadaşım güvendiğim Allah bir insan. Allah Allah, bu nasıl bir araba ya? Ford Focus'tan bahsediyorum. Yeni Ford Focus'tan bahsediyorum. Yola çıktık. Kennedy Caddesi'nde trafik akmıyor. Akmıyor. Bir duruyor bir akıyor. Olmayacak. Allah Allah. Sıkışık trafikte yan koltukta oturmak da şoför koltuğunda oturmaktan daha zor. Çünkü şoför öndeki arabaya yaklaşırken korkmaz ama yan koltukta oturan ha çarptık ha çarpacağız korkusundan diğerinde. Oldu mu sende o şey, konsolu tuttun mu elinde? Abi yaklaşıyorduk, ben konsola elim uzattı, eyvah tam çarptık derken benim arkadaş hiç istifini bile bozmadı. İşte yeni Ford Focus'ta aktif şehir içi güvenlik sistemi diye bir teknoloji varmış. Önde giden araç aniden durduğunda bu sistem senin yerine fren yapıyormuş. Benim arkadaş da ona güveniyormuş tabii. Ben bilmediğimden hani neye güveniyor derken. Ne anlatıyorsun Ege sen ya? Arkadaşın arabasını anlatıyorum ya. Yani marka ismi bile veriyorum. Yeni Ford Focus diyorum. O kadar etkilendim. Sonra ne oldu? Çarpışma keskin falan olmadı değil mi? Ay olur mu canım, yani yeni Ford Focus'ta aktif şehir içi güvenlik sisteminden bahsediyorum. Ne çarpması? En keskin virajlarda düz yolda gidiyormuş gibi hissettim Oktay. Tek bir ses komutumla radyo açıldı. Klima açıldı. Bluetooth'la ellerimizi kullanmadan telefonla konuştuk. Bir an öyle bir manyaklık da yaptık yani. Hem o konuşuyor da ben de biraz ellerimi kullanmadan falan. Bluetooth'la eller serbest yani. Vay be. Yani şimdi sen etkilendiysen hemen şunu da söyleyeyim. 31 Mayıs'tan 5 Haziran'a kadar Ford yetkili satıcılarında yeni Focus'ta test sürüşü etkinliği varmış. Yeni Ford Focus'ta tanışmanın şimdi tam zamanı. Yani ben tam anlamadım ama bu anını tekrar ettirmek istemiyorum sana. Yani en azından bugün mutfakta anlatır mısın bana veya ilerleyen günlerde. 5 Haziran'ı bir anladım. 31 Mayıs'tan 5 Haziran'a kadar zamana kadar bana ara ara tekrar eder misin? Ford yetkili satıcılarına koşa koşa git ve yeni Ford Focus'ta tanış. Tamam. Başka fırsatın olmayabilir çünkü. tanıtıcı reklam. Başka? Senin bir anın var mı bu hafta sonunda? Yok, bizim öyle bir arabayla alma falan filan gibi bir şeyimiz olmadı. Arkadaşı yok mu hiç? Yok. Ya bu Tarkan'a niye laf sokuyorlar sürekli ya? Ne oldu Tarkan? Bu sefer de Serdar Ortaç laf sokmuş. Serdar Ortaç kaset çıkarıyordur da ondan. Yani de, bir Tarkan'dan bir açıklama gelmedi değil mi? Yani gelmesin de sabretsin diyoruz sevgili kardeşimize, Tarkan'a. Yani hakikaten Serdar Ortaç bu sefer ne şey demiş yapmış. Tarkan'a? Starlığın devletin iki dudağına bakar kardeş demiş. Bu Tarkan'a değil ki bu. Aslında bir politik gönderme değil mi? Yani devletin iki dudağına bakıyor işte. Devlet bir anda seni bir şekilde devam var ama içeri alabilir, şey yapabilir falan. Der ki Tarkan kasetinde bir takım malum çevrelere şarkı aralarında mesajlar gönderiyor. Kaseti geriden dinlediğin zaman diye bir ses var. O Ergenekon Ergenekon falan diyerek böyle, mesela böyle bir şey de olabilir. Ergenekon Ergenekon. Der ki alkollü araç kullandın. Haydi gel Star gel. Demiş mesela. Tam aynı şeyi söylüyor işte. Yani bir açığını yakalarlarsa işte atarlar işte. Diyor ya. Geçen sene bir öyle bir şey oldu ya Tarkan'ın. Ha. Onun üzerine aslında benim anladığım o. Yani Star olsan ne olur, olmasan ne olur diyerek Serdar Ortaç kaşlarını alnını büzüştürerek bir konuşması bence var ya Serdar Ortaç. Serdar Ortaç'ın genel olarak bir sistem eleştirisi bu. Tarkan'ın üstüne alınmasın hiç. Serdar Ortaç gibi bir düşünür de hakikaten de böyle bir evet, sistem eleştirisi üstüne yaptığı alınmasın zaman ses getiriyor gerçekten de. Doğru. Öyle bir şey. Ondan sonra İsveç bir çalkalanmaya hazır hadi gibi konuda bir şey var. İsveç kralı ile ilgili kokainli seks partilerine katıldığı iddia edilmiş kral, ya, kral Gustav'ın parantez içinde 64. Çok özür dilerim de yani bu adam halkın oylarıyla kral olmadı. Kral dediğin adam böyle yaşamak zorunda. Bu adam efendi gibi yaşasa da şeyi seyrediyorsa eğer, ne derler, Tudors'u falan seyrediyorsa, ya biz kralız hakikaten de, ne işimiz var böyle, giyiyoruz takım elbiseleri, eşek kadar adam buralımıza sünnet çocuğu gibi nişanları takıyoruz, dolaşıyoruz, biraz krallığımızın tadını çıkaralım demiştir belki. Valla görüntüleri şimdilik yayınlamıyoruz demiş görüntüleri elinde bulunduran televizyon kanalı. Bu partilere katılan Kral Gustav'ın parantez içinde 64 bir kere daha yazmışlar. Normalde bir kere yazılır benim bildiğim. Kralımıza maşallah o zaman. Maşallah. Halkın %74'ü kralın tahta kızı Victoria'yı bırakmasını istiyor. Bak yine de yani neden? O da şey olsa demek ki bir halkın bir şeyi var ya. Hayır, kız kral da olsan. Kız da bu tip partilere giderse orada genç kız mı görmek isterse, 64 yaşında adamı mı görmek istersin? Buruş buruş partide koşturan adam. Sen ne biçim konuşuyorsun İsveç kralı ile ilgili buruş buruş diye ya? Buruş Lee değil mi? Kralın adı. Gustav, buruş Gustav. Gustav. 37 yıldır tahta bulunan Kral Gustav, 35 yıldır da kraliçe Sofia ile evliymiş. Hadi bakalım. Bakalım daha ne kadar devam edecek bilmiyorum. Herhalde herkes şeydir zaten bundan ya. İsveç'te de bu. İsveç'te. Yani. Zaten İsveç'in nüfusu ne kadar ya? 15-20 kişi değil mi? Evet. Herkes bilmiyor mudur bunu? Biliyordur herhalde canım. Yani Allah Allah, İsveç'te basın ne yapıyor acaba, onu da ben merak ediyorum yani. Duydunuz mu? Duyduk. Yazalım gene de belge olsun diye mi yapıyorlar bilmiyorum bu işi. Başka neler olmuş? Başka, Ankara'yı biliyorsun hafta sonu sel aldı. Sel aldı, yağmur aldı. Bugün gene şey var, telefonun bu hava durumunu gösteren şey var ya. He, kaç demiş? Şimşekler görünüyor. Evet. Tor gibi yaşıyoruz ya. Böyle yıldırım tanrısının şehrindeyiz böyle. Gökyüzünde şimşekten başka bir şey yok. Sadece bugün değil, önümüzdeki 3 gün boyunca da yağmur var. Ankara'da da var. Tüm Türkiye'de de etkili. 3 gün dediğin Haziran'ı kaç oluyor? 2'sine kadar devam edecek. Yağmur herhalde. Olsun canım, yağmurdan yana derdimiz yok. Şimşek ne demek ya? Allah Allah. Dün de bir öyle bir şey oldu değil mi? Ceza mı gönderiliyor? Herkes en iyi hayvanını mı kessin? Ne yapsın yani? Bir şey midir? Bir sonrası çekirge yağması. Hadi o canım. Noktaya geliyoruz, ben sana söyleyeyim. Çekirgeler yağdığı zaman o zaman işte yeni bir arayış başlayacak. Niye şu havadan da bir şey, düzgün bir şey yağacağı iddia edilsin ya. Ya kurbağa diyorlar ya çekirge diyorlar. Hepsi de şey, bir rahatsız edici. Bir daha ne bileyim. Mesela arı tipi bir şey yağsa kimse rahatsız olmaz. Veya kara sinek. Gerçi ondan da rahatsız olur tabii. O zaten kendisi yağmış gibi düşünebilirsin. Hayır, niye kontrolsüz yağsın? Yağıyor ama. Hayır, yağarken o uçmaya başlar istemiyorsa. işte bilinçsiz mesela havadayken bilincini kaybetmiş bir takım arılar düşünüyorum. Kara sinekler düşünüyorum. Hafızasını kaybetmiş arılar. Hafızasını ve daha önemlisi bilincini. Yerde yürüyen arılar en korkunç şeyden bahsetti nokta. Başka neler olmuş dünyamızda? Valla başka ne olsun? Başka ne olsun? Dünyamız diyorsun. Bildiğimiz dünyamız yani. Ara ara dünyanın en yaşanılır kentleri şeyi çıkıyor ya. Evet doğru listeler var. Şimdi yeni bir liste çıkmış. Ha. İstanbul. Ay en güzel şehir çıkmış. İstanbul. Bir kozmopolit, yoğun ve genç ama temelde tarihi bir yapısı var falan. Sıkı bir şehir mi demiş. Financial Times en yaşanılır şehirlerini listelemiş. İkinci sırada Londra, üçüncü sırada New York. İşte bu kadar Financial Times. Financial. Financial Times'ın en zor tarafı böyle genel yayın yönetmeni olduğun zaman. Hı. Güzel söylemiyorsan dergiyi, ismini. Financial Times dergi miydi? Gazete. Gazete değil mi? Hı hı. Ama yok. Dergisi de vardır herhalde. Bir kaidesi olabilir o. Bir dergi. Ara sıra da bir hafta dergi çıkarıyoruz. Hafta sonu Finance Weekend diye bir tane de şey çıkarıyoruz. Niye ya? En kolay söylenmesi en kolay şeylerden biri işte. Hayır, Financial Times. Söylüyorsun ama orada işte böyle bir düzgün Financial vurdu. Yani o tam böyle orada melodiyi de vermek lazım. Ağzını doldura doldura hatta yani. Böyle biraz tükürük biriktirecek şekilde söylemek kef lazım. Kef mi? Kef derken? Ağız kenarlarındaki o şeyi kef denebiliyorsun. Biriken. Buraları biriken mi? Şöyle yapılır ya bir. Hiç duymamıştım. Gerçekten de çok güzel bir isimlendirme. İçin bulandı mı? İç bulandırıcı bir durup birikime. Durup dururken ben sana kef desem mesela için bulanır değil mi? Doğru. Ne kadar güzel. Yani kaç tane böyle şey var. Onları silecek. Bu arada evleniyorlar sonunda. Hadi gözümüz peki, aydın. Peki evlenebiliyorlar mı? Evleniyoruz ama evlenebiliyor muyuz Brett demiş. O da ellerini kavuşturmuş. Evleniyoruz ama evleniyoruz demiş. Vay be Angelina Jolie demek ki tam taktik insanıymış ya. Bravo vallahi medyayı çok güzel kullandı. Daha geçen hafta Angelina Jolie aldatıyor diye haberler çıktı. Hadi ya. Tutuşturdu Brad Pitt'i. Evleniyoruz o zaman dedi adam. Vallahi evlenmeye karar vermişler. Bağlayamadı kadını. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Zamanı gelmişti diyoruz. Mutluluklar diliyoruz buradan genç çiftimize. Kakalıyor. Radyo Turası. Macera dolu bir pazartesi sabahı. Öyle böyle bir pazartesi değil. 30 Mayıs 2011 pazartesi sabahı. Neler var gazetelerde Oktay Demirci ile bakıyoruz. Buyursunlar Oktay Bey. Barçalamanın 11 sırrı. Bunları vermeyeceğiz. Barçalamanın ne olduğunu az çok hepimiz biliyoruz. Barcelona bir takımı yendiği zaman manşetlere yansımasına barçalama diyoruz. Ne kadar güzel anlattınız. Çok teşekkür ederiz. Cumartesi gecesiydi maç bu arada. Bayağı da uzadı. Uzadı mı? Uzamadı mı? Yani uzadı derken skor belli olduktan sonra maç uzadı anlamında değil mi? Yoksa 90 dakikaydı yine maç. Öyle miydi? Ne tabii canım. Şimdi Ozan Kayadelen bizim gösteriye geldi ya. Evet. Ondan sonra şey falan diyordu. Vallahi final varken gösteriye geliyorum kıymetini bil falan diye. Ben de eve geldim. Dürüm söyledik. Biz televizyona bakarken bıraktım. Hı-hı. Maç devam ediyor. Herhalde dedim adamın gönlünden geçen oldu. O da şey diyordu. Bari biraz uzatmalar kalsın. Olmadı mı öyle? 90 dakika sürdü. Olmadı canım 90 dakika ay. Sürdü. Barcelona her aldı. Taraftan dünyanın her tarafında insanlar gitti maçı. Aralarında anlatsalar hani ne yapıyorsak son 15 dakikada yapıyoruz diye. Sonuçta senin gösterinin tarihi ne zamandan belli? Belli canım hani illa herkesi de benim gösteriye gelecek değil ama işi gücü var herkesin bir şeysi var. Bir de final maçı yani ne kadar uzun izlersen o kadar kar. Onu anlarsın. Aynısını boksta da yapıyorlar ya. Dünya kadar biletler alıyorlar, giriyorlar, salonu dolduruyor. 10 saniyede bitiyor maçlar. Knockout'la. Knockout'la yani. Yazık. Yazık vallahi millet oturmadan. Bunlar veriliyor ama Barça esas kazandı o zaman Barcelona. Barcelona kazandı ama dün sizin orada yine böyle bir araba coşkusu, futbol coşkusunun dolayısıyla araba kornası sesi olarak evinize kadar ulaşan coşku hissettiniz mi? Ordu Spor çünkü dün Süper Lig'e yükseldi ve ben coşkuyu duydum pencerede. Ben de böyle bir darbe yanlıları bir şey ya ordu falan diye bir şeyler yapıyorlar falan ne oluyoruz ya falan diye. Yok silahlı kuvvetler diye geçer öyle bir şey. Ha, öyle mi geçer yani değil mi? Ordu yahu ordu falan diye olunca eyvah falan bittik diye korkuyordum ama olmadı demek iyi bari. Gaziantep Büyükşehir diye mi geçer? Şimdi yeni bir takımımız var evet 26 senedir. Nerede oynanıyordu maç? Nerede oynanıyordu? Tarafsız. Tarafsız bir yerde oynandığını ben biliyorum. Ha, ya orada ya maçı. Yok öyle bir şey yok. Değil. Değil. Son maç olduğu için Gaziantep'le büyük ihtimalle daha tarafsız sen bir yerde oynuyordun. Sen Ordu'yu tutuyordun Gaziantep'i mi? Ben kimseyi tutmaya kalmadan Ordu Spor şey oldu ya. Ama benim Ordu Spor'u tutan bir arkadaşım olduğu için Ordu Spor'u tutuyordum ben de. Öyle mi? Hadi Ordu ya. Spor tabii çıksın. Ordu Spor ben severim Ordu Spor'u diyen bir arkadaşım olduğu için iyi o zaman ben de seveyim diyerek böyle bir şey. Çünkü bir de Gaziantep Spor'da var ya şeyde Süper Lig'de. Var mı? Gaziantep Spor var. Gaziantep Büyükşehir Belediye ikinci takım olacaktı bu. Ha ikinci takım olacaktı. Evet. İyi boş ver tamam o zaman. Ordu Spor'un kutlamaları da önümüzdeki günlerde devam edeceğe İzmir benzer. İzmir takımları ne yaptı? İzmir takımlarından galiba Göztepe var Ege bu sene. Süper Lig'de. Evet. Süper Lig dediğimiz hangi lig? İşte Süper Toto Süper en Lig. En Süper Lig'i mi yani? En Süper Lig. Süper Toto da olur mu canım? Birinci ligin adı Süper Toto diye bir şey kalmadı. Süper Toto Süper Lig artık ya. Tabii. Bundan önce Toto oynayan adam mı var hala? Toto'yu tutturursam araba alacağım diyen adam duymadım ben. Yıllar. İddia var bilmem ne var ya. Nasıl almış o senin arkadaşın arabayı? Süper Toto ile almış. Ha Süper Toto. Süper Toto. Süper Loto. Spor Toto ya. Spor Toto. Spor Toto diye bir şey yok var, ya. Sor dinleyicilerimize Spor Toto oynayan var mı diye ya. Totocular diye geçer. Totocular diye Totocular. Toto yapar. Spor Toto süper. Bankasya ligi var. Bankasya birinci lig. Öyle bir tane reklamın var biliyorsun. Tamam işte o birinci lig. Bankasya birincilik. Bankasya birincilik. Anlaşılmazsa diye. Birincilik değil değil mi artık? Yok yani, artık birincilik şey gibi oldu. Yükselme grubu galiba birincilik. Yani Süper Toto, tamam. Süper Ligi çıkacak olan takımların bir arada olduğu. Loto'dur o loto. Loto olur mu ya? Toto senin o senin dediğin sayısal loto. Heh sayısal. Hayır Süper Loto da var. Sayısal loto, Süper Loto, şans topu birincilik. Spor Toto ya. Spor Toto sen niye Süper Toto diyorsun? Süper Loto. Ne kadar çok ya. Varmış ya. Toto'dan parayı tutturacağım Oktay. Toto'dan parayı oynayalım mı bir Spor Toto? Oynayalım tabii canım. 13 artı 1 mi tutturuyorsun Spor Toto? Valla bilemiyorum ki kaidesi değişmiş olabilir. Bizim zamanımızda 13 artı 1'di. Evet doğru. O Süper Toto olunca galiba daha kolaylaştı. Ne oldu? Direkt 14 mu? Ben ne bileyim. Uğraştırmıyorlar kimseyi. Ya bir canlı iddialar var bilmem neler var. İddia oynuyorlar. Her tarafta aşırı aşırı kalemlerle bir şeyler yazıyorlar. Toto diye bir şey kaldı mı? Lütfen gerçekçi olalım. Yani. İşte Süper Lig'e çıkan kaç tane takım var. Onların hepsinin oynadığı ligin. Ne yapıyorsun Ege? Ya gene gimnazyum hareketlerine başladın yayında. Gene sakatlandım mutfakta otururken. Otururken sakatlanmak otururken demek sakatlanma ya. İşte bu. Vücudun idmanlı olduğunu gösteren şeylerden biri. Tebrik ediyoruz o zaman Ordu Spor'u da. Her şeyden. Önümüzdeki günlerde de daha çok konuşacağız. Bu arada bir Malta'da bir şey var. Göztepe haber var. Birinci lige mi çıktı? Yanılmıyorsam yanlış bilmiyorsam. Birinci lige birinci... mi? Şeye hayır ya Süper Toto. Spor Toto Süper Lig'e çıktı. Bildiğim kadarıyla. Bir bilen varsa sevgili dinleyiciler. Telefonumuz 210-30-30. Kimler çıktı kimler düştü onları bir en azından özet olarak alalım. Esas öğrenmek istediğimizde Spor Toto diye bir şey var mı yok mu? Spor Toto bak kimler çıktı? Ordu Spor çıktı. Ordu Spor dün netleşti artık o son maçta. Oktay Bey tamamlayamayacağınız cümlelere yayında girmeyiniz. Tamam tamamlayacağım bak şöyle. Ordu Spor çıktı. Evet. Ordu Spor biliyorsun Karadeniz'den bir temsilci daha olarak bak, çıktı. Laflara bak. Hazırlanmış lafları Karadeniz'in temsilcileri. Ondan sonra Finduklar diye geçiyormuş Ordu Spor. Hadi ya, öyle mi geçiyormuş? Öğrendiğime göre. Ondan sonra bakayım. Hoş geldin Ordu dediğine göre. Ne oldu? Alıyoruz dinleyicilerimiz bağlandılar. Spor Toto Süper Lig. Vallahi burada da öyle yazıyor ya. Gözümüz aydın. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Hüseyin. Hüseyin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hakim misiniz bu futbolda olan bitenlere? Az çok. Bizden daha çok anladığım kadarıyla kibar bir şekilde ifade ettiniz onu. Ege'den daha çok Oktay'dı. Benden de daha çoktur Hüseyin Bey. Peki Hüseyin Bey neler oldu neler bitti? Şimdi bir özet geçer misiniz bize? Vallahi çıkanlar düşenler konusunda bir şey söyleyemeyeceğim ama Spor Toto devam ediyor ve 16 üzerinden oynanıyor. 16'ya mı çıktı Spor Toto? 15 evet. Artı 1 mi yani büyük ikramiye? Artısı yok artık 14'ten itibaren. 13, 14, 15, 16'ya ikramiyeler var ama çok komik ikramiyeler. Artık tutturan araba alamıyor. Bazen sakız bile alamıyor. Hadi ya. Ya yani Toto'dan parayı tutturursam Naneli sakızlar cepte falan mı diyor insanlar? O noktaya mı geldi? Tek sakız alınabilir de o paket sakızlar şüpheli. Çok pahalı yapıyorlar bir de onu. Doğru söylüyorsun. Siz en son ne zaman oynadınız Toto Hüseyin Bey? Birkaç hafta önce oynamıştım yani lig bitmeden. Oynadınız. Yani kesinlikle şöyle birkaç hafta önce oynadım evet. Peki ne yaptınız? Tutturdunuz mu? Yok yani 9'a 10'u geçmiyor. 9'a 10'u geçmiyor. Ya iyi yine. İyi yine. Yani bence şey yapmayın Hüseyin Bey. Güzeldir. Yani ne kadar para kazanıldığı değil, ne kadar bilindiği eğer önemliyse 9-10 bence iyi. Bu arada Mersin İdman Yurdu çıktı değil mi? Mersin İdman Yurdu'nun evet. çıktığını biliyoruz. Ordu evet, Spor çıktı. Üçüncü takım acaba Göztepe Samsun değil. Olabilir mi? Ha doğru ya Samsun Spor. Samsun Karadeniz'den bir temsilci daha. Peki. Aynen benim cümlem Hüseyin Bey. Görüyorsunuz benim cümlemi kullandı. Çok teşekkür ederiz Hüseyin Bey. Görüşmek üzere. İyi olacaklar. Güle güle. O zaman Göztepe yok Ege maalesef. Göztepe Nanay mı? Maalesef. İzmir'den Samsun. Bir temsilci yok mu? İzmir'den galiba İzmir takımları Altay düştü galiba olduğu ligden. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Ben Ömer. Ömer Bey hoş geldiniz. Ne oldu şimdi? Kimler girdi, kimler çıktı? Şimdi Süper Lig'den düşenler şunlar. Konya, Kasımpaşa, Buca, İzmir takımı düştü. Ha, doğru ya. Ha Buca Süper Lig'de miydi? Hiç haberimiz evet, yok evet, tabii. Yine Fahir Karlı çıktı. Ha. Konya düşmüş, Buca düşmüş. Fahir'e yine yok. Kasımpaşa düştü bile. Kasımpaşa düştü. Kimler geldi peki? Samsun, Mersin İdman Yurdu, dün de Ordu geldi. Ordu geldi. Tamam, bu kadar doğru. mı? 3 gitti. Göztepe'de yanılmıyorsam ikincilik B'ye çıktı 3.'likten. Kim? Hangi takım? Göztepe. Ha öyle mi? Göztepe ha olmadı mı? 2.'lik B kategorisi var. Oraya çıkmış olması lazım. 3.'likten 2.'lik B'ye. Ya neredeyse yani halı sahada oynuyor gibi bir şey. Ya estağfurullah öyle değil artık oralarda bayağı iddialı yerler de. 2 B'den şampiyon olacak. 2 A'ya geçecek. 2 A'dan Bankasya 1.'lik. Oradan Bankasya 1.lik, 1.lik Bankasya derken Spor Toto Süper Lig. Evet, Süper Toto. Gel böyle Süper Lig. Tıkır evet. tıkır oynasa ne olur? Yani 3 sene içinde mi? 3 senesi var evet. Peki şampiyon Altay ne yaptı biliyor musunuz? Takip edebiliyor musunuz? Altay Bankasya 1.'likten 2.lik A'ya düştü. Ha, 2.lik A grubuna. Demek onun Süper Lig'e gelmesi biraz daha hızlı olacak o zaman. Onda 2 tane var. O 2 senedir. Peki. Karşıyaka ne durumda peki? Karşıyaka bildiğim kadarıyla şeyde Bankasya'da. Bankasya'da. Bankasya 1.lik 1.lik Bankasya diyoruz. Onlar seneye gelebilirler şansları yaver evet, gelirse. Evet. Peki. Takımları iyi olursa gelebilir. Çok teşekkürler efendim. Ben görüşmek üzere. Sağ olun güle güle. Bilgi verdi ama moral bozdu şimdi yani hakikaten. Ama hiç niyeti o değildi ne kadar yani. Moral verdi. Her ligde mücadelenin sıkı geçtiğini vurguladı dinleyici. 2-3 sene sonra liglerimizin şenleneceğini öğrenmiş olduk. Reklamla devam ediyoruz. Son saatimizde hediyeler var. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Gordion Alışveriş Merkezi'nden Neşme paketi kazanma şansınız var sevgili dinleyiciler ilerleyen dakikalarda. Kolay bir sorumuz var. En son ne konuda iddiaya girdiniz? Kim kazandı? Ne kazanıldı? Ne kaybedildi? Bunları konuşacağız. Telefonumuz 210-30-30. Nesine iddiaya girdiniz de çok önemli bir ayrıntı bak. Evet doğru. Hangi biz konuda iddiaya girildi ve nesine iddiaya girildi? Bir ara biz bir başka garip bir iddiaya sarmıştık. Şimdi ne güzel oldu bak kutu kolaya. Evet kutu kolaya çevirdim. Kot mont da bitti. Hı-hı. Bir ara bir kot mont heyecanımız vardı. Kot montumuz vardı. Piyasada kot mont kalmayacaktı eğer tahsile geçseydik. Gerçi birbirini götürdüğünde iki kot montla falan halloluyordu ama. İşte birbirini götürme olmamalı iddiada. O yüzden de hep aynı şey üzerine iddiaya girilmemesi lazım. Ya da giriliyorsa bile verilmesi lazım gibi. Yani bunlar yazılı değil ama uyulması gereken kurallar. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Ben Burak. Burak Bey hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz şu anda? Şu an ODTÜ'deyim. Teknente doğru ilerliyorum. İyi yolculuklar. Burak Bey ne iddiaya girdiniz en son? Ben en son Barcelona Manchester United maçına iddiaya girdim. Kimle girdiniz? Proje yöneticimle girdim. Yöneticiniz de? Evet. Şimdi böyle bir konunun farkı olduğu zaman bilmiyorum proje yöneticisi şey gibi midir? Hani genel müdür kıvamında birisi mi yoksa yok, hani yani arkadaşlardan biri öyle mi çıkıyor? Biraz daha tecrübeli. Hı hı. Biraz daha iş şeyler, biraz daha yaş büyük. Siz... Yani öyle tam yönetici değil de biraz daha abi. Abi gibi. Siz kim kazanır demiştiniz Burak Bey? Ben Manchester United kazanır demiştim. Hadi ben koyu bir Manchester United taraftar olduğumdan dolayı. Ne yapacaksınız? Ümitliydim kazanacağımızdan. Ne yapacaksınız Burak Bey? Bugün ne bekliyor sizi? Bugün değil de aslında cuma günü bekliyor. Bir litrelik nasıl diyeyim, İsveç'in kültürünün önemli alkollü içeceklerinden bir tanesinden. İsveç'in mi? Efendim? İsveç mi dediniz? Evet. Bu geyikli meyikli olan şeyden mi? Evet, evet. Bu litreliği de mi varmış piyasada? Evet. Fresh Shop'tan mı alacaksınız? Bulacağız işte bir yerde. Bulacaksınız. Yani. Peki telefonla konuştunuz mu proje yöneticinizle? Yani hemen maç biter bitmez aradı mı sizi? Yok, aramadı da. Bugün ben şu anda işe gidiyorum işte. Başıma gelecekler, az sonra gelecek. İlk defa yüzleşeceksiniz, tamam. Evet. Burak Bey, kaynatırsanız ne olur? Peki yani onu alacağız bilmem ne, Fresh Shop'ta arkadaş var falan diye böyle sarkıtırsanız. Vallahi kaynatmak zor çünkü hani tüm ofise yapılacak olan bir şey almayana ofisteki arkadaşlar taciz etmeye başladı. Ha öyle mi? Evet. Valla iddianın en şanslı tarafı da iddiaya girmeyip de dahil olan adam galiba. Hakikaten ya, yancılar. Kesinlikle. Peki Burak Bey, çok teşekkür ediyoruz. Maç teşekkür iddiasıyla ederim. Başladık. Herhalde en çok iddiaya girilen konulardan biridir bu. Bir de şey var şimdi, o da iddia mı? Şunu yaparsın yapamazsın. O da bir çeşit iddia tabii, ama iddia. Tam iddia değil aslında. Ortaya bir şey koyarsan. Mesela bahsen faili yapıyoruz ya. Dur bekleyebilirim. Evet. Şimdi... Günaydın efendim. Günaydın, merhaba. Kimle görüşüyoruz? Fatoş ben. Fatoş Hanım hoş geldiniz. Ne iddiaya girdiniz Fatoş Hanım? Damatlık fiyatı üzerine. Değişik bir iddia. Siz herhalde kendinize değil, eşinize mi? Müstakbel eşinize mi? Yok, ben Fatoş'la Nihat, hatırlarsınız bizi. Ha evet, Fatoş'la Nihat, tamam. Evet, bizim hazırlıklarımız yoğunlaştı. Ben de Nihat'la damatlık fiyatı üzerine iddiaya girdim. Siz pahalı genel olduğunu mu söylüyordunuz? Evet, ben pahalı olduğunu düşünüyordum. Yani gelinliğe yakındır diyordum. Ama kaybettim tabii. Kaybettiniz ama yani damatlık diye bir şey olmadığını hiç düşünmediniz mi? Bildiğiniz takım elbise damatlık. Yani özel kreasyonlar da var damatlık. Özel kreasyon mu olacak damat? Nihat Bey'in damatlığı. Gerçi bunların ki aparatla çıkarıyorsun bu satenini, günlük hayatta kullanıyorsun. Yok, kol düğmelerini değiştiriyorsun. Gelinlikte öyle bir şansımız yok bizim tabii. Doğru, peki iddia devam ediyor mu? Çünkü öyle yok, aldık ve ben kaybettim. Hı. Yani iyi bir fiyat söylemiştim. O... Kaç demiştiniz siz Fatoş Hanım? Ya ben her şeyle beraber 1'e falan çıkar dedim. Ne kadara çıktı? O 600 milyon ya. 600'ü halletti. 600'ü şey halletti. Evet evet. Vallahi bravo. 600'ü aparatlı damatlık diyorsunuz. İşte papyonuymuş. Ne kaybettiniz peki? Ne kaybettim? Yemek kaybettim. Ama evet. Artık şimdi yani karı koca olmaya hazırlanan bir çiftin de birbirine yemek kaybetmesi de o kadar şey değil. Bilinçsiz işte, bilinçsiz damat Nihat. Evet, doğru valla. Nasılsınız bu arada ya, dinleyemiyoruz sizi, çok özledik. Teşekkür ederiz. Damatlık peşinde koşarken ihmal ediyorsunuz tabii tahmin. Bir şey soracağım. Buyurun. Modern Sabahlar buluşmasından haberiniz var mı? Var. Yok yani. Yani öyle bir şey sizin dahilinizde mi gerçekleşiyor yoksa bağımsız bir şey mi? Hangisi bu? 8 Haziran'daki mi? 8 ya da 3 olması lazım. Hatta tanıtım resmi hakkında bayağı bir polemikler dönüyor. Belki 8 Haziran'dakinden var. 3 Haziran'daki için de davet bekliyoruz anladığım kadarıyla. Sizden duyduk. Yani o zaman tamam. Peki. Ben hani sizden net bir şey görmeyince o sayfada dedim haberleri var mı yok mu? Bu haftadan itibaren başlayacağız ona. Şeylerinizi, o gün düğün davetiyelerinizi getireceğiz de size. Aa süpersiniz. Tamam. Çok teşekkür ederiz Fatoş Hanım. Görme şansınız yok. Peki tebrik ederiz. Görüşmek üzere. Rica ederiz. Öpüyoruz. Güle güle Fatoş Hanım. Hoşçakalın. Yemek ve içecek üstüne dönüyor iddialar galiba. Takım elbisesinin iddiaya giren kalmadı, ne acı. İddianın heyecanıyla nesine kavramı üzerine çok durulmuyor ya. İşte kötü bir şey bu. Düşünülmesi lazım yani. Evet doğru. Kim bak. Kim kazanacak ne? Ama iddianın büyüklüğünün heyecanına kapılıyor insan. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Özgül ben. Özgül Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İddiacı Özgül diye kaydettik buraya. Ne iddiaya girdiniz en son? Ben girmedim. Gönen girmişti ama Gönen'in annesi var. Ha Gönen. Değil mi? Kaç yaşında başlıyorlar iddiaya çocuklar? Öyle. Küçüklüğünden başladık biz. Lades iddia gibi şeyler öğretmiyor. Kiminle iddiaya girdi Gönel? Ondan mı dinleyelim, sizden mi dinleyelim? Ondan dinleyelim. Tamam, hadi. Ben benim o yaşayacakmış çünkü. Görüşürüz. Tamam hadi görüşürüz. Annemle ben iddiaya girdik. Ne iddiasına girdiniz Gönel? Ninja. Ninja mı? Evet. Aşkan gelip gelmedim diye kontrol etmiştik. Annem Annem dedi geldi dedi. Ben de gelmedi dedim. Ben kazandım. Bravo sana Gönen. Ne kazandın bu iddiadan? Ninja. Ninja kazandın. Peki. Oyuncak. Tabii canım ninja. Anladık onu. Oyuncak ninja. Tamam Gönen. Ninja kazanmış tamam. Gönen. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek tamam. Üzere. Hadi güle güle. Yine ara bizi. Hadi güle güle. Vır vır dır dır ederken reklam zamanı gelmiş. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. En son ne iddiası ediniz, ne kazandınız, ne kaybettiniz? Macera dolu bir pazartesi sabahı. Modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. İddialardan bahsediyoruz. Telefonumuz 210-30-30. En son kimle ne konuda iddiaya girdiniz? Ne kazandınız? Ne kaybettiniz? Şu dakikaya kadar genelde yiyecek içecek ve ninja üstüne iddialar dönmüş. Onu gördük. Oyuncak ninja olduğunu da hatırlatalım. Evet doğru. Oyuncak. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Esra ben. Esra Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun dinliyoruz sizin de iddianızı. Benim iddiam yoksa annemle babam iddiaya girmişti. Hah, en güzel konumda kalmışsınız. Ve sonra siz mi doğdunuz Esra Hanım? İddia sorun. Şimdi bizim bir arsamız var. Ankara'nın 30 kilometre uzağında falan. Kaç Temelli'de dönüm? Mi? Efendim? Temelli'de mi ve kaç dönüm? Kaç dönüm olduğunu bilmiyorum da Akyurt'ta. Akyurt'ta. Akyurt evet. Mevkii diye geçen yani. Daha fazla ayrıntı vermeyin. Gayrimeşgul dünyasını hareketlendirmeyin. Evet. Şimdi orada işte meyve... Bu yeni hayvanat falan... bahçesi sizin oraya mı yapılacak Esra Hanım? Ay hiçbir fikrim yok. Öyle bir şey mi var? Bilmiyorum ama çılgın Ankara projelerinde bahsedilen şeyler... Vardır mi? Sizin arsaya yakın bir yerlerde bir şey olacaktır. Her yerde bir şey olacak. Valla bizim oraya şey bayağı ıssız yani. Oraya yapılırsa hayvanlar ölür yani kesin. Bu bir tehdit mi Esra Hanım? Hiç peki. Anlamıyorsunuz bu emlak borsasını hakikaten ha. Buyurun efendim dinliyoruz. İşte sebze meyve dikiyorlar. Domates dikmişler geçen. Annem de babama demiş hani ya babam şey demiş hani domatesler ölmüştür şimdiye demiş. Annem de hayır ölmedi demiş. Takım elbisesine iddiaya girmişler. Takım elbisesine mi? Evet. Baba... Annenizin giyim anlayışı hakkında biraz konuşabilir miyim? Yani babam kazanırsa annem ona takım elbise alacak. Annem kazanırsa da herhalde istediği bir şey alır baba. Size ne faydası olacak hiç? Sizi de dahil eden bir şey olsaydı bari ya. Evet işte ben de onu dedim annemlere de işte yok dedi sen dur şimdi diyorlar bana. Bir günde sen giyersin mi dediler. Nasıl oldu? Yani böyle bir tam işte yani böyle bir iddiada dışarıda kalan adam. Bu hani klasik iddia şeyleri var ya işte yemek, evet, işte evet, içecek, evet. Yok bir şey, bir tatil, bir şey. Öyle bir şeye zorlaması lazım iddiaya girenleri. Ama ben çok gurur duydum Esra Hanım anne babasıyla. Gerçekten bir iddia geleneği olan takım elbiseyi yaşatıyorlar. Hakikaten çok güzel. Ne varsa işte biraz böyle tecrübeliler de var. Ne oldu peki iddia netleşti mi? Evet, evet. Ben de zaten takım elbise dediğiniz için aradım böyle. Babam kazanmış, annemin bütün domatesleri ölmüş. Ölen domateslere kahkahalarla gülüyoruz ama olsun işin ucunda takım elbise olunca. Peki Esra Hanım çok teşekkürler. Rica ederim, kolay gelsin. Görüşürüz, güle güle. Bir de bir tepsi baklavasına iddiayı duyalım. Ondan zaten sonra zaten belki sözüm. Fantastiklere yavaş yavaş geçeriz. Günaydın efendim, kimle görüşüyoruz? Günaydın, Seçkin ben. Seçkin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Seçkin Bey iddiacı bir adam mısınız? Valla iddiacı çok fazla değilim de iddiaya girdiğimiz konu galiba sizin yayının en ilginç konusu olacak şu anda. Nedir? Nöbetteydik bir gün. Kendim doktorum ben. Hı-hı. Hamile bir ben geldi. Evet. Abla da tenye vardı. Yani parazit. Daha sonra bizim cerrah abi başka bir pratisyen abimiz vardı. İddiaya girdik. İnsan vücudundan çıkan en uzun tenye nedir? Ha. Kaç metredir daha doğrusu? Ha, literatüre geçmiş bir şey konuşuyorsunuz değil mi? Aynen öyle. Abladaki en uzun tenyayı bulmaya çalışmak değil de literatürde. De ya deli gibi dalga geçtik. Ablayı yolladık da kendi aramızda sonra muhabbete döndü. Ondan sonra dedi ki kaç metredir? Ben dedim en fazla ben 60 metrelik bir yayın okumuştum. Ben dedim ki olsa olsa vardır 100 dedim. Ondan sonra 60 metre tenya nasıl oluyor ya? Yani yok teyyan... var yani. Var mı ya? İçimiz bulandı daha şimdi. Var, bu tenyanın kalınlığı nedir? Valla kalınlığı nasıl diyeyim ya? Kalem kadar var mıdır? Var. Ya ben size bir ameliyat fotoğrafı yollayayım istiyorsanız mail adresinize. Sabah sabah mideniz canlanır. Vallahi yollayın, yüzleşmemiz lazım neyse yani. Varsa böyle bir şey. Hayatta en korktuğum şey doktor esprisi. Bu tip şeyler. Bizim de böyle bir tanıdık doktor yani. Vardı anlattığı şeyler. Aha oradan da adam aha falan diye. Netanya uzunluğu iddiasına girince nesine girdiniz peki? Seçkin Bey. Valla nesine girdik, birbirimize bir Allah'a paslayacaktık öyle söyleyeyim. Çok kolu bir şekilde. Peki Seçkin Bey kaç metreymiş tenye boyu? Kaç metreymiş? 58 metre olarak kayıda geçmiş şu anda. 58 metre tenye. Kaç kilo eder o tahmini? Efendim? Kaç kilo eder? Vallahi bunu bilmiyorum. Ne yapıyorsun Ege? Yapamayacağım da. Et hesabı mı yapıyorsun ya? Yani insan uyanmaz mı canım bir yerde bir tenye olduğuna 58 metre olarak hani 3-5 santimli fark etmezsin de 58 vallahi metre. Vallahi yok yani fark etmemişler yani gerçekten. Demek ki bağırsakta çok güzel yerleştikleri için fark edilmemiş. Bağırsak uzunluğu ne kadar insanda? Yakalım bağırsak 7-10 metre civarında. Hmm. Öyle söyleyeyim. Fakat hani mikrovilüslerinden böyle bir bağırsan özel bir yapısı var. Onun için uzunluğu artabiliyor. Artabiliyor. Sığınma kapasitesi çok fazla yani onun için. O zaman orada yani şey yaptı adam. Bağırsağı 6 tur bindirmiş gibi bir şey mi tayyarı yaptı? Aynen öyle bir şey oldu yani. Peki çok teşekkürler Seçim Bey. Görüşmek üzere. İyi günler. Güle güle. Ay, içim şey oldu ha. Ya Tenya'nın ismi ne kadar güzel. Nesi güzel Ege? Tenya'nın harflerini değiştirerek Ayten yapabiliyorsun. Bütün Aytenleri tenzih ediyoruz bu arada. Yani bence harfleri falan güzel. Sonuçtaki yaratık iğrenç bir şey ama Tenya çok güzel. Zeyna gibi düşün. Zeyna gibi düşününce güzel ama Zeyna gibi düşünmezsen. Yani şimdi bak Tenya deyince aklına bağırsaklarda dolaşan iğrenç bir yaratık gelmeseydi bir kızın adı Tenya olsaydı kız ismi olarak düşünüyorum ben. Hoşuna giderdi. Veya bir kafenin adı. Bu akşam Tenya'larda buluşuyoruz. Tenya kafe. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendim? Seda ben. Seda Hanım, radyonuzun sesi açık galiba. Onu bir kısarsanız daha rahat konuşacağız. İyi galiba şu şimdi an. Şu anda mükemmel Seda Hanım, buyurun. Eşimle birlikte bir arkadaşımızın doğum günü partisine davet edildik. Tamam. İşte Ankara'nın mekanlarından bir tanesine gideceğiz. Evet. Neyse gittik. Benim de çantamda güzel kız taşıma alışkanlığım var. Aa ne güzel. İlerleyen saatlerde çantamdan ben bir şey alırken eşim bunu fark etti. Elini aldı bu işte ne falan derken bir var gazı dedim. Sakın sıkayım deme dedim. Birden iş tabii kafalarda iyi olunca iddiaya dönüştü. Bir şey olmaz ki yavrum yapma bir şey olmaz bana o noktaya mı geldin? İşte sıkarsın sıkamazsın yok sıkarsın sıkamazsın derken cak diye sıktım. Kendine? Mekanın ortasında. Hayır mekana. Siz mi sıktınız? Hayır eşim sıktı. Derken herkes birden tabii bağırmaya, kaçışmaya başladı. Ayy falan şeklinde böyle. Biz bir de bistrodayız. Böyle kala kaldık suçlu psikolojisi. Diskoda biber gazı paniği. Bu siz daha önce hiç kullanmış mıydınız Seda? Hayır bistrodayız. Yani bistrodayız, ayaktayız. Biz her şeyi yanlış anlıyoruz yalnız. Aynen evet. Öyle. Evet. Herkes kaçışıyor. Biz böyle ayakta kala kaldık. Herkes bize bakıyor. Derken kızlardan bir tanesi geldi böyle yaptı. Gördüm. Çok sakallı sıktı dedi. Sonra nişan sahipleri toplanıp geldi. İşte bodyguardlar falan. Eşime diyorlar ki ya beyefendi niçin böyle bir şey yaptınız? Bakın mekan boşaldı. Herkes hesabı ödemeden gitti falan. Tabii eşim diyor ki ya ben bu kadar etkili olacağını düşünemedim kusura bakmayın falan filan. Mahcup ve top sakallı evet. Aynen öyle baktık ya ama çok ısrar ediyorlar artık kartını verdi görüşelim dedi. Neyse biz iddianın sonunda herhangi bir şey birbirimize kazandıramadık ama eşim o mekana 3 milyar para ödedi. Hadi canım hadi canım. Evet, ay. Aynen böyle. Ya görüyor musunuz sizin çantanızdaki şey neye mal olmuş ya? Takım olarak kaybetmişsiniz bu arada. Peki Seda aynen Hanım öyle. Sizin çantanızdakileri eşiniz top sakallı beyefendi ismi ne bu arada onu da şey yapalım. Ayhan Bey. Niye nasıl bilmiyor sizin çantanızda biber gazı taşıdığınızı yani böyle şey mi çok yani bilinmesi lazım gibi hissediyorum. Ben. Siz nasıl oldu da biber gazı taşımaya başladınız? Şöyle ki genelde biz ayrı ayrı gezdiğimiz için ben koruma amaçlı yani Ayhan Tuncay yanında olmadığı zaman biber gazı taşıyorum. Eşinize soyadıyla mı hitap ediyorsunuz Ayhan Tuncay diye? Evet. Aa, ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Vallahi Avrupa'ya bir ilişkiye şahit oluyoruz şu anda. Yok. İnsanın kocası top sakallı ve marka olduğu zaman tabii ismiyle soyadıyla. Ayhan Tuncer. Ayhan Tuncer biber gazları. Genelde ben gıcık olduğum zamanlarda adı ve soyadı çıkıyor. Gıcık olduğum zaman markaya dönüşüyor. Evet, aynen. Peki, çok teşekkürler Seda Hanım. Seda Hanım, görüşürüz. Hadi Ayhan Bey, Ayhan Tuncer'e de çok selam. Ben Ayhan abi diyorum. Çünkü, yok abi, benim için markadır yani, ya. Çünkü gıcık olununca soyadı söyleniyorsa... Ben Ayhan abi diyorum. Seda Hanım'ın öyle söylemesi mantıklı da benim için bir markadır. Günaydın efendim. Orada da bir espri var, onu da dinleyin. Kimle görüşüyoruz? Günaydın, Özgür ben. Özgür Günaydın, Bey, hoş geldiniz. İnternetten mi dinliyorsunuz bizi? Evet, çok şaşırdım. Daha Ayhan Bey'i dinlerken, Ayhan Bey'in hikayesini dinlerken bir an ben bağlandım. Orada ne espriler oldu? Onları gerçekten da kaçırıyorsunuz Özgür Bey. Neredesiniz şu anda? Şu an isteyim, arabada dinliyordum, geldim, bir arada bir kayıp zaman var şu an, çok şaşkınım. Peki Özgür Bey, alternatif evrenden o zaman bize evet. arıyorsunuz diye. Gerçekten de öyle oldu. Ne iddiaya girdiniz Özgür Bey en son? Geçenlerde bir yakın bir arkadaşımla İskender yiyorduk, yani ben yemiyordum, o yiyordu. Bu arkadaşım da her şeyi çift porsiyonlarda yer. Hı-hı. Üstüne de ekstra tereyağı, sos, bedava gıda ne bulursa döktürür. Duble İskender yedikten sonra dibinde bayağı bir yağ kaldı, tereyağı ve sos karışımı. En sevdiğim iddia türü. Evet. Onu bir bardağa doldurduk. Tam bir su bardağı etti. Onun hepsini içerse yemeğini ısmarlayacağımızı söyledik. Yemeğini ve tatlısını. İçersin içemezsin iddiası. İçersin içemezsin iddiası. Siz varsınız, bir de İskenderci arkadaşınız mı var, bedavacı? Yok. Evet. Başka kimse yok. İki kişisiniz değil mi? Evet. Ve tamam. Karşımda bir bardak İskender suyunu içti. Ekmeksiz falan. Ekmeksiz falan, susuz, hiçbir tek, şeysiz. Tek sorun ekmeksiz olması mı bilmiyorum ama. Yani vallahi helal olsun, hak etmiş yemeği. Evet, hala. Siz kaybettiniz de. Yani, biz kaybettik, yemek kaybettim yani. İskender böyle. Şey kaybetmedim. Siz İskender... niye yemediniz İskender? İskender ben diyetisyenim, yasakladığı için yemedim. Hmm. Böyle İskender yiyen arkadaşlarınıza yemeklere mi gidiyorsunuz? Ama evet, siz yani sizin böyle ya. Herhalde yapınızı çözdü diyetisyen. Bak şimdi bu adamı döner serbest diyeceğim, sonra bardak bardak yağ içecek iddiaya falan diyerek belki sizi korumak istemiştir. Peki Özgür Bey, teşekkür ederiz. Peki ne oldu? Kıyılma olmadı mı peki arkadaşınızın içinde? Arkadaşım bu iddiayı hala yapıyor. Daha bir iddiası daha var. Bir kalıp margarini alıp yiyeceğini iddia ediyor. Tabii istediği parayı henüz vermeyi kabul etmedim. O yüzden bekliyorum. Bir kalıp margarin yenir ya. Isırarak bir kalıp margarin yiyecek. Isırarak, onu tahmin ettik. Güzel para varsa öyle yani, korkunç bir şey de değil aslında. Ya hem paranızdan olacaksınız, hem paranızdan olacaksınız, hem arkadaşınızdan olacaksınız bu iddialar yüzünden. Ben de o yüzden kabul etmiyorum zaten. Özgür Bey, 20 liradan bahsediliyorsa, 20 lirasını iddiaya giriyorsanız ben de varım. 20 değil ya, çok daha fazla istiyor o yüzden. Hadi ya, ha. Evet. Ben ne kadar ucuz adam olduğumu bir kez daha göstermiş oldum. Şöyle bir yanı var, marketten alacağız bir süpermarketten margarini, yiyerek kasaya gidecek ve son ısırığı kasada alıp paketini de kasiyere uzatıp okutup ödeyeceğiz. İddiamız da bu şekilde. Aa, çok güzel, biz de geleceğiz yapacağınız zaman, parayı da ekleştirdiğin zaman. Çok teşekkürler efendim, görüşmek üzere. Görüşürüz. Hayatını böyle kazanıyor herhalde Özgür Bey'in o arkadaşı. Aslında iddiadan para kazanmak ne kadar güzel olur. Vardır işte, baksana. Marketlerde geçiyor adamın hayatı. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Kadriye. Kadriye Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Buyurun, dinliyoruz sizi Kadriye Hanım. Ben ismini söylememde mahsur var mı bilmiyorum. Bir sosyal paylaşım siteleri diye geçiyor ya. Hani evet, söyleyin canım, ne olacak? Tabii. Facebook'ta evet. Bir iddiaya girmiştim ama bayağı oldu yani. Bu o zaman iddialar meşhurdu ya, iddiaya girelim. Ha, bin kişi buluruz falan. Bu sayfaya üye olan bilmem kaç bin kişi buluruz falan diye. Ama ne kazandığımızı biliyoruz. Yani ne? Yalan oldu yani, hiç kazanan kaybeden olmadı herhalde. Evet, mağdur. Kadriye Hanım mağdur. Yani şimdi sizin söylediğiniz o kadar önemli bir şey ki, yıllardır biz iddiaya girerim bilmem neyden bin kişi bulurum. Bir iddiaya tabii girerim. Bin kişi bulundu mu onu da bilmiyorum, takip etmedim. Tabii ne de. Oldu o iddialar diye siz hesap soruyorsunuz aslında. Evet tabii, yani buradan sizin aracılığınızla. Valla Kadriye Hanım, çok önemli bir şey yakaladınız valla, bravo. Ama şu anda en azından elinizden çıkan bir takım elbise yok. Tabii elimden çıkan bir şey olmadığı gibi elime giren bir şey de olmadı ama. Birisi gelseydi evimize, Kadriye Hanım şu tarihte Facebook'ta girdiniz, iddiaya girerim 100 bin kişi bulurum iddiasından bir takım elbise kaybettiniz dese. Yani evet, o da olur. Kötü olurdu tabii. Hapislerde sürünürdünüz. Hemen çıkayım ben o zaman, şimdi hatırlamışken. Hemen yazıyoruz o zaman, Facebook'tan iddiaların sonucu olmuyor diye bağlanmıyor. Bu konunun takipçisi olacağız Kadriye Hanım. Yani onu şikayet et bölümü varsa oradan şikayet edeyim ben şimdi. hani böyle sayfalarda şikayet evet, doğru falan var. İyi olur. Teşekkürler efendim. Görüşmek rica üzere. İyi olur. Güle güle. İyi olur. Biz de uğraşmamış oluruz. Size de çünkü ayrıca bir mesai. Takipçisi olacağız diyoruz. İş güç çıkıyor. Yani ben şimdi bu tabii canım. Lastik tamir ettirdim ya onu almam lazım. Arada bu, gideceksin onun takipçisi olacaksın. Günaydın efendim. Günaydın merhabalar. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Serpil ben. Serpil Hanım. Serpil Hanım. Evet. Serpil Hanım iddiacı bir insan mısınız? Önce onu soralım. Ya hem de nasıl her şeyi kaybederim. Eşim beni bu konuda acayip sömürür. Böyle kesin kazanacağı şeyleri hemen söyler. Aa biliyor musun tam tersini söyler tabii. Biliyor musun işte şurada şöyle olmuş böyle olmuş iddiaya girelim mi? Ben hemen sazan gibi atlarım. Nasıl mesela bir örnek verin Serpil Hanım. Mesela bir örnek verin. Ya şimdi ya aslında ben kazandığım bir iddiayı söylemek için aramıştım. Tamam buyurun. Zaten sizin bu beraber ve solo sohbetleri aramıştık biz bir arkadaşım. Eşim ve ben işte yolda giderken Tatar Ramazan'dan bahsediyordunuz siz. Evet. Orada kim oynuyor? İşte oradaki kadın oyuncu kim filan diye konuşurken. Kimdi o? Esin Moraloğlu. Ben onu bilmiştim. Aa hatırladık biz onu. Bunlar dediler ki yok işte Türkan Şoray yok işte Hülya Kutçet o kadar genç bir kadın orada oynayamaz falan filan. Sonra arkadaşım hemen sizi aradı. Evet tamam ben hatırlıyorum o programı ya Esin Moraloğlu. Evet. Hakikaten evet. De şu anda hala doğru mu değil mi diye onu hatırlamaya çalışıyorum. Doğru ya doğru ben 40 kere izledim doğru inanmıyorlar ama ikisinden de ben ayakkabı kazandım o akşam. Aa onu kazandığınızı da duymuştuk yayında söylemiştiniz. Evet. Alındı mı o ayakkabılar? Neredeyse bir sene geçti ve ikisi de almadılar. Şimdi biri yanımda, biri uzakta. Sesleniyorum ikisine de. Almıyorlar. Yani ben kaybettiğim bir şeyi mutlaka almak zorunda kalıyorum. Eşimin öyle bir huyu var sağ olsun. Ama benim kazandığım hiçbir şeyi almıyor. Pardon da Serpil Hanım o eşinizin huyu değil sizin güzel huyunuz. Yani iddianıza sadık kalıyorsunuz. Yani bence evet, gerekirse evet, Esin Moraloğlu'na kadar çıkın. Ona. Gerekirse Esin Moraloğlu'na kadar çıkın. Ve arkadaşlarınızı yani, şikayet edin. Bir tane yardım istiyorum yazarlar işte ayakkabıya ihtiyacım var. İki tane ayakkabı. Birisi Emel Danışman, birisi Ömer Soylu tarafından alınmalı. İkisi de marka isim oldu. Dikkat ediysen sinirlenmiş Serpil Hanım soyadlarıyla hitap ediyor. Hayır ikisi de isim olarak söyledim. Yani tabii ki. Biraz duyuyorum kusura bakmayın. Emel Danışman ve Ömer Soylu. Evet evet birisi eşim olur. Takipçi olur. Arkadaşım olur. İkisi de biraz çamura yatıyorlar. Ne kadar ayıp. Bugün arkadaşlarınız devam ediyorsa size borçlular bu dostluğu. Tabii ki. Peki efendim ama çok teşekkür ederiz. Ama hatırlamıyorum çünkü çok fazla. Yani Serpil Hanım samimi olmak gerekirse takipçisi oluruz diyecektik ama yani ben bugün şimdi lastikçiye uğramam lazım. Hakikaten bugün takip edemeyebiliriz ama yayından bir kez daha söyleyelim. Emel Danışman Ömer Soylu yolun sonuna gelindi. Evet. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler efendim. İyi günler. Aslında buradan çok güzel bir komisyondan para kazanacağımız iş. İddialardan. Takipçisi olmak İddia mı? İddia takipçisi. Zor ya işte. Onunla şey iddiasına girmiştik almadı falan diyen adamlara. Zor iş. Ama çok güzel para olabilir. Takım elbise mesela bir gün giyme komisyon olarak. Nasıl fikir? Çok güzel. Günaydın efendim. Günaydın nasılsınız? Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? Merhaba. Yani şey ben Seray şu an ortam kalabalık da önümden insanlar geçip duruyor konuşamıyorum. Önümüzden her zaman insanlar geçecek hayatımız boyunca. Siz neredesiniz şu anda? Şimdi ben dershanedeyim. Sınava girmek üzereyim. Her gün olduğu gibi sizi dinliyorum. Peki efendim. Hemen alalım o zaman sizi daha fazla önünüzden insanlar geçmeden hemen öğrenelim iddiayı. Tamam ama tamam söylüyorum. Şimdi bir gün arkadaşla dershane çıkışında yine bir kafeye gitmiştik. Daha doğrusu kafe değil. Şu an hoca geçiyor bir dakika tamam. Hoca geçerken suyu evet. Evet böyle gitmiştik. Ondan sonra işte iddiaya girdik orada. Metroda işte en çılgın ne yapabilirsin gibisinden. İşte, gençlik iddiası. Evet ondan. Ondan sonra işte böyle hani Ankara Kızılay metrosunda böyle mağazalar oluyor ya hani giyin falan. Evet. Ha işte onlardan böyle giydik. Metroda hangimiz yapabilir, hangimiz böyle en komik şekilde insanlara baka öyle işte. Öyle işte diyorsunuz. Evet. Ne oldu evet. Kim kazandı, kim giydi? Ben kazandım. Ne yaptınız peki garip garip? Kaçtınız mı giydikten sonra kıyafetleri? insanlar işte garip garip bakıp küfretmeye başlayınca böyle başımıza eğip koşmaya başladık. Ama ne bilmiyorum. Yapacağız? Pantolonun üstüne don falan mı giydiniz? Öyle bir şey. O kadar çılgın bir şey mi? Çılgınlık deyince bizim aklımıza o geliyor çünkü. Evet, aynen öyle yaptım. Bir de üstüne sikan takıyorsunuz. Aynen. Çok teşekkür ederim. Ne kazandınız bu iddiadan sonra? Bu iddiadan sonra 4 tane daha bira kazandım. 4 tane daha arpa. Bira kazandım. Arpa suyu. Arpa suyu. Evet, peki efendim. Arpa suyu kazandım. Peki, teşekkür efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Güle güle. Reklamla coşalım. Var mı son bir telefon hatta bekleyen dinleyicimize? Evet, Kadriye'nin de içine doğmuş demek ki, daha fazla bağlamış. Zaten saat 9.50 oldu. Reklamı dinleyelim, ondan sonra da şanslıyı açıklayalım. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bugünün tarihli ismini açıklayacağız şimdi. İddialardan bahsettik. Şansımıza hem bilgi konusunda öyle midir böyle midir iddiasında, hem de yaparsın yapamazsın iddiasında örnekler var önümüzde ve şanslı ismi açıklıyor Oktay Demirci. Şanslı ismi açıklayacağız. Seçim cücelerimiz bugün bakıma gittiler Fahir'e. Evet. O yüzden seçim cücelerimiz yok. Seçim cüceleri de mi fareye çorba içiriyor? Evet, bakıyorlar abi, sonuç olarak birinin işe gidiyor. Çocuk yalnız mı kalacak yani? Hakikatli cücelermiş ya. Masallarda zaten onlar Pamuk Prensesi de biliyorsun son dakikaya kadar cam tabutlarda uğurluyorlardı yani. Evet, bu arada bu senin lastik işini de yapabilirler. Vefa, Vefa Pamuk Prensesi de bir cüceymiş. Bu adamın cümleyi bir toparlayayım da yarın öbür gün çok kullanırız. Vefa ve Hakkı o zaman. Bu arada ben bugün çok güzel bir kelimeyi kullanıma sokacaktım. Ya ama evet, en çirkin diye yazmışsın. Tek başına kaldıramazsın diye yüklenmedim sana. O zaman yarın. Ama programın sonunda kaldırabilirim diyorsan. Yani şimdi korktum biraz. İstersen bir cümle adım olarak şey yapayım. Çok sen bir uzun bir cümle içerisinde kullan onu. Tamam. Bakalım kullan. Doğru şeyden mi korkacağım? Sen önce tarihliyi açıkla, ben veda cümlesinin içine geçireyim. Seda Hanım'a verelim hadi bugün Neşve paketini. Seda Hanım derken? Bir Ayhan Turcer markası. Seda Hanım. Top sakallı Ayhan Bey de yararlanacak o zaman bundan. E tabi yararlanacak. Yalnız lütfen uyarın. Gordiyon'a gittiğinizde Neşve paketinizi değerlendirirken biber gazı falan sıkmasın. 3 milyarla sıyrılamazsınız çünkü Gordiyon'da sıkarsanız eğer. Evet. Sinemada veya restoranda davetiyenize gittiğiniz yerlerde. Sevgili dinleyiciler, yarın sabah yeniden beraber olacağız. Yine gündemdeki cümle olaylara biraz hümör katacağız. Ne oldu, hümör? Hümör anlayışın yok mu ya senin? Canlı canlı. Canlı canlı. Yıllardır aşina olduğunuz şarkılar ve alkışlar aynı potada eriyor. Radyo OTTÜ sizi en özel konser kayıtlarını dinlemeye davet ediyor. Canlı canlı alkışlara ortak olmak için her pazartesi ve perşembe 23'te radyonuzda. Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.